أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. سورة الشورى مكي سورة دي نازل شهد ورستو دا سورة حاميم سجدنا او مخي دا سورة زخرفنا ترتیب قرآن کی دو سل ویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دو شپیتم نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبل سردارے مخی سورت کی دپا د شبہ تو شلا دی صورت کی باقی شبہات داغی جواب کی گی. دویم ربط دما قول سردار مخ کی صورت کی بیان دا سراقت القرآن شو نو دی صورت کی ہم بیان دا سراقت القرآن دے پترقی سرا. دریم ربط دما قول سردار مخ کی صورت کی شبہات او داغی جوابات شل نو دی صورت کی اللہ تعالی اصحاب شبہات تا زجر ذکر کئی بے ضائع چسوک شبہات کے اللہ تعالی غی تا زواجر بیانے. دعوت صورت دا ادا پر شبہاتوں او داور توحید اللہ تعالی بیانی گی اور رد شرک پہ تصرف بیانی گی. اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحث پہ تکرار شل حامیم اللہ تعالیٰ فوئی گی فمانا رد حروف حامیم عین سین قاف دا حروف مقطعات دی اللہ تعالی دی پا مانا بانی خپوئی گی. کذالک یوحی الیک و الیلذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی قرآن کریم تا چیستا تلا وحی دا سدا لکا سرنگی چی مخی انبیاء علی صلات و سلام تا اللہ تلا وحی کڑی وان نو دا وحی دا غی پشاند کی دا او دی کی جواب دے دا غولنی شبہینا مشرکانو دا سوال کاو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باننی وی تچی دا کما مسئلہ بیانی دا نوی مسئلہ دا استانا مخی دا چان دا کڑی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی دا پیغمبر چی دا کم مسئلہ بیانی دا دی نمخ کی جی کم انبیاء علیہ السلام راغلی دی نو آغیم دا غی مسئلہ بیان کری دا نو دا سنمی مسئلہ ندا. دی زمانہ کی مکسر دا غسی کل چی یو عالم یو مسئلہ بیان کی او دا پا طبیعت مانی پورا جوڑا نی یارا وی غٹر ٹھولا ما دی ترس پوری خدا مسئلہ نکولا وی تعالی نوی مسئلہ وکللا نوی نی خو دتا نوی اخکاری. نو دی آیت کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی کذالکا ذالکا کی اشارہ دا آغا آیاتونو آغا سورتونو تا چی ردی نمخ کی نازل شوید کذالکا یوحی الیکا دا غشان وحر علیگی الیکا تاتا وَإِلَى الَّذِينَ وَكَسَانُ تَا مِن قَبْلِكَ عَجِسْتَانَ مَخْكِدِ سُوكِيَ وَتَرَلِگِ اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ چی زور اور ذات دے و حکمتن والدے. اس بات دا تصرف دا اللہ تعالیٰ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ تعالیٰ پہ اختیار کری آغاز پسمانوں نے کری وما فی الارض آغاز پزمک کری وهو العلی العظیم او دغ اللہ تعالیٰ العلی اچت دے العظیم لو شان والا دے. قرآن کریم کی ڈیر آیتوں نے دیوان دلالت کی دے اللہ تعالیٰ پہ علو باننی چ اللہ تعالیٰ پہ عرش دفاع سرے برا دے اللہ تعالیٰ تقاد سماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. دی آیت کے اللہ تعالیٰ قباحت دا شرک ذکر کیے. دا شرک دمرا یو پلیت شے دے یو بیکار شے دے. نز دیر چر دی شرک پا وجبان دی دا دنیا دا نظام دا ختم شی درہم برہم شی زمکی و اسمان دا وش لیگی. تقاد سماوات نزدیدی اسمان نا اتفتورنا چی وچوی من پوقی ہن نا دبر طرف ددینا. نو سوال داری چی ودی چوی کنا چی شرک خوشتر با دنیا کی اللہ تعالی نزدید چی دا زمکی و اسمان نا وش لیگی نو ودیش لیگی سبب دا انفطار چی موجود دی نو ولی نش لیگی بیا. اللہ تعالی جواب دی کرکی والملائکتو یسبحونا او ملائک د الله تعالی پاکی بیان یې سره د ستاینو درب داغینه د ازمک او اسمان چې نشلیږي او شرک موجود دی. نور دیر پر اوجه دار چې د الله تعالی ملائک تسبیحات وې نو دا تسبیحات په اوجه باندې د اسمان نه نشلیږي. کچرتا دی ملائکو تسبیحات نه ویللې حمد الله تعالی نه ویللې نو دا اسمان نو وش دی دلی وی د شرک په جوان نی د وینای په جو د بی دینای په جوان نی. صحیح حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. قیامت بالا قائمی کی شکل په دز مکه باندې الله الله نو لیکيږي نبی او قائم قیامت په وی قائم شي. نو شرک شتره پس مکواندی سبب د انفطار د اسمانونو موجود دی خلی کنا مانع موجود دی چې غازی کر اسکار د ملائکه دی او کشر تر از درې ملائکه د ذکر اسکار موجود نه ویني د اسمان برشته دی لوي. تقاد سماوات او نزدې د اسمان نه تفطر نه چې وچوي من فوقهن د بر طرف د دینه. مبصرین دوه معنی ذکر کړی دی من فوقهن یعنی دا انفطار به شروع کیږي د هر هغه اسمان نه چې هغه اوچت دی په بل باندې دا انفط من فوقهن سمانه شوله یعنی د اسمان نه خو طبقه طبقه دی کنه نو چې په هر اسمان باندې د پاسه دی نو د غفاسه طرف نه دا انفطار شروع کیږي. دا من فوقهن زمین راجه دی اسمانونو ته. دوی معنی ذکر کړی دا علما ډیره بهترین معنی ده وې دا من فوقهن نازمیر راجی دې زمکو ته نو دا اسمان به وشلېږي پرې خلق باندې. من فوقهن یعنی د دې زمکې نه د پاسه وکړه چې اسمان د زمکې نه پاسه لیکل. یو درې معنا علماو ذکر کړی دا من فوقهن نازمیر راجی دې جماعتونو د مشرکینو ته. دا کم خلق چې راډلې ډلې شرک الله تعالی په دې باندې ور پاسه د اسمان نه رشتې دلې وي نو درې اقوال شول درې ترجمې شولې. مخکې سورې مریم کې ویل شوی دي چې ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. نږدې ده چې د اسمانونو د خلکو د شرک د وجې نه وشلېږي. دې کې هم الله تعالی دغه وایي تقاد سماوات و نږدې د اسمانونو یتفطر نه چې وچوي من فوقهن د پاسه طرف نه دا انفطار شروع شي یا من فوقهن دری زمکی دا پاس و شروع شی یا من فوقهن دری مشرکان چی کم جماعتون دی پاگی دا پاس دا انفطار شروع شی. والملائکتو یسبحون و ملائکت اللہ تلا فاکی بیانی بحمد ربیهم سردستائینی دا رب دا دیونا و یستغفرون لمن فی الارض او بخن غواری دا غچار پارا چی پر زمکی کی دا من فی الارض مراد تیر صرف مومنان تی مراد دی. ملائک چې صرف د مؤمنان مسلمانان د پاره استغفار غواړي. الا ان لله الا ان الله خبر شيقنا الله تعالی هو الغفور بخنه کون کړه له اولیاء تفسیر جلالین وي الرحیم رحم کون کړه الله تعالی بهم پدیو باندې اصل بهم لپس ورسشته اللہ پدی بان رحم کئی والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل زجر دے پا شرک پی لولایت بانی او تسلیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا والذین اتخذوا من دونه او کسان چین نیولی دیدیو سواد اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالی ساتن کون کے ردیو دے در اسمانہ دا چی چاد اللہ تعالیٰ نے علاوہ نور مددگاران نیولی دی اللہ تعالیٰ حفاظت کا ان کے رداغی ساتن کا ان کے رداغی نہ تس مناؤ کہ حفیظ علیہم دا مانا نہ دے چی اللہ تعالیٰ دے خلق کو داغ کیا حفاظت کیا مبصرین نے کرکڑی دی تفسیر زاد المسیر وی اللہ حفیظ علیہم در اس مانا دا یعنی حافظ لاعمالہم لیجازیہم حفاظت کے ان کے اللہ تعالیٰ دا دیو دا اعمالو دا مانا دا چی سوک شرک کے اللہ تعالیٰ دا غی حفاظت کے نا اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ حافظ لی اعمالہم لی اجازیہم دا تفسیر دا دا المسیر دا مانا کرے ابن کسیرم دا مانا کرے دا شہید علیہم دا حفیظ علیہم یعنی شہید علی اعمالہم اللہ تعالیٰ دا دیو دا اعمال لگر کردی دی دیو تو اللہ تعالیٰ سزا ورکے دی ومانتا علیہم بوکیل او تنوی فدیوبا نیزی موار اے پیغمبر استاکار صرف انذار دے وکذالک اوحینا الیک قرآن عربی لتنذر ام القرآ ومن حولها تسلیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او بدی آیت کی صداقت دا قرآن کریم بیانی گی وکذالک اوحینا تفسیر زاد المسیر وی یعنی مثل ما ذکرنا لیکن سرنگ چدا مخ کی وحی منگا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ وید غسی او حینا الیکا وحی کردہ منگا تاتا قرآن اند قرآن کریم عربی ان پا واضح جوا کی لتن در ام القرآن در پار چیر ور کی تاغا اصل کل والا تا اصل دا کلو سشے دے دا دین مراد مکتی مراد دا دا اصل دے دا طول دنیا را دینا خورا شوی دا چاپی را دینا ومن حولها او اغا چا تا یار ور کی چی چاپی را دی دا دینا ومن حولها چاپی را دی دا دینا مراد طول دنیا تی مراد دا دا آیات دلیل لی پری بننے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طول دنیا پیغمبر دے دا نبی علیہ السلام نورس تو بل پیغمبر نرازی ومن حولها ولی تن دیر یوم الجمع و دیر پار چی تا یار ور کی دی خلق دار یوم واسل دسی دی ولی تن دیر الناس یوم الجمع او دیر پارا چی تیارا ورکی خلقو تا یوم الجمعی دا غوردی دا جمع کی دونا لاری بفیهی چنیش تر شک پاگی کی فریقون پی الجنتی وڈلو پا جنت کی و فریقون پی سغیر او بلڈلو پا ورکی پی سغیر پا بلکلشوی ورکی کل چی دا اللہ تعالی دین بیان شی انذار کل ورکلشی نو دوڈلی جوڑی بعض خلق ایمان راوڑی نو آغا فریقن پی الجنتی او کم خلق چی انکارو کی نو فریقن پی صغیر اغا بلا ڈلو پا جہنم کی پا غور بل کلیشوی کی وی یو مانا دا غشولا او دوی مانا ہم پسیرن ذکر کردی دا ولی تن دیرا یوم الجمعی کل چی دا خلق دا قیامت پورت با میرا جمع کلیشی نو فریقن پی الجنتی او فریقن پی صغیر دا خلق با تقسیم شی دا جنت والا خلق بجدا شی نو جہنم والا خلق بجدا شی ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمتي دا جواب دے ریو سوال ہر کله چی قران کریم پورا ہدایت دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل انذار والدے کامل انذار ور کون کرے نو دا خلق بیا ایمان ول نراوڑی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی ہدایت دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کرے دا دا انسانانو پہ اختیار کنے دے او بلا خبردار چی پہ قرآن کی ام پرق نشترے او پہ داعی کی ام پرق نشترے خلی کن دا فرق پر خلقو کرے ولو شاء اللہ کا اختل اللہ تعالیٰ لجعلهم امت واحدتا گردولی بے ودا طول خلق امت واحدتا یوڑلا نو تفسیر جلالین لکری دی امتا واحدتا علا دین واحدین پا یو دین مانوی دا خلق را جمع کریو ولکی یدخل من یشاء لیکن داخل اللہ تعالی چل چو غاڑی فی رحمته پخپل خاص مہربانی کی و ظالمون او ظالمان ما لهم نشتر دا غیر پارا من ولی انسوک بچکون کے ولا نصیر او نسوک مددگار و ظالمون فدی کی اشارہ شولا اغا سبب دا محرومیت تب کی اشارہ شولا و ظالمون کی از ظالمون دلالت کی پا مادی دا ظلم باندی نو و ظالمون یعنی دا خلق چی محروم دی اندار دی ظلم دا وجن محروم دی ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على کل شیء قدیر زجر دے پا شرک پی لولایت باننے ام اتخذوا من دونه اولیاء اینی ولید دے خلقو سواد اللہ تعالی نور مددگاران فالله هو الولی نو اللہ تعالی خاص مددگار دے دے خلقو دا اللہ نا علاوہ نور مددگاران نی ولیدی خو مددگار صرف اللہ تعالی دے وهو يحيي الموتى ودغ الله تعالى جندي كيمل لرا وهو على كل شيء قدير او دغ الله تعالى فهر چیز باندې قدرت لرن کړي نو دې کې څه شو تصرف په ذکر شو تصرف په د باس بعد الموت الله په باس بعد الموت باندې قدرت لرن کړي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دې آیات کې رد شرک په تحکیم ذکر کیږي رد شرک پی تحکیم دیتا رد شرک پی لطاعت او رد شرک فی الحلال والحرام دا طول طویلے کی گی دا اللہ رب العالمین علاوہ بل سوک دا قانون دا جوڑاول اختیار من گنل دیتا وی شرک پی الحاکمیتا او شرک پی تحلیل و تحریم اگی طویلے کی گی ومختلفتم فیه من شین او آغا چی اختلاف و کئتاسو فیه پاگی کی من شین ہر شی چوی دا من شین دا بیان در دماغ کې لپاره فيه هغه چې اختلاف او کئتا سپاغي کې هغه څه شه ده من شین هغه چې هر شه ده په حکمه اله الله نو پېسلی داږي او ګرځوي الله تعالی تذالکم الله ربي دا صفاتون ولا الله تعالی رب زما دې عليه توکل دو خاص ما فغه به نزان سپارلې ده و الیه انيب او خاص هغه تاور ګرځم مبصرین لیکل دي علامہ نصاب الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی وی دا حکم ټول امت ترے تر د قیامت پوری تحاکمو الی اللہ و رسولہ چې خلکو الله او د الله تعالی پیغمبر ته خپل فیصله ویسی د الله تعالی په شریعت باندې فیصله وکیا او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی احکام شرعیہ اغستلیکی ټول د الله تعالی طرفنا نو تاسو پاغی بانی پیسری او کئی ذالکم اللہ ربی دو سا دری علتونا دا ما قول لپارا بیانی گی پا دری و طریقو باننی اول طریقہ دارا چی دا پیسری پا اللہ تعالی بانی دا دی وجن پیش کوئی چا غرب دے پیسری پا اللہ بانی ذکر کوئی چا اللہ تعالی رب دے او دویم خبرا دادا دویم دلیل دارے چی خاص پا اللہ تعالی بانی توکل کی دلی شی پا ٹولو زینو کی نو بدی کم پا اللہ بانی توکلو کی کن پا احکامات و شرعیو کی او درے مدار چی پا ہر وقت کی او پا کار کی اللہ تعالی تا رجوع کوئی نو پا وقت دا پیسلو کی اللہ تا بیا رجوع لینکوئی کل چی دعا غواڑی دا اللہ نے غواڑی اعتماد چی کوئی نو پا اللہ بانی کوئی توی چی اللہ زما رب دے نو چی اللہ دے رب دے توکل پا اللہ بانی کے ہر کار اللہ تعالی تا ورگردی نو دا پیسلی پا اللہ بانی ولی نکے نو دا دری علتون ذکر شو لما قول لپارا ذالکم اللہ دو صفتون والا اللہ تعالی ربی رب زمانے علیہ توکل تو خاص ما فاغوا نزان سپارا لے دے و الیہ انیب او خاص اغتا ورگر زمان پاتر السماوات والارض دلائل عقلیہ پر رد شرک بننی فلس جملو سرا رد کی گی پا شرک بننی پاتر السماواتی اول پیدا کون کے رد اسمانون والارض یو دزمہ کی جعل لکم من انفسکم جوڑ کڑی دی پیدا کڑی دی اللہ تعالی ستا دو پارا من انفسکم جوڑ کڑی دی اللہ تعالی ستا دو پارا من انفسکم دس نفسون ستا سنا من انفسکم نمراد من جنسکم مراد دے مخیر بار بار دا مانا ویلے شوی دے جوڑ کڑی دی اللہ تعالی ستا دو پارا پیدا کڑی دی اللہ تعالی ستا دو پارا من انفسکم ستا سر جنس نا ازواجن جوڑی بی بیانی و من الانعام ازواجا او د سارونو م الله تعالی جوړی پیدا کړی دي نر او ماده هغه کې م الله تعالی پیدا کړی دي یزرعکم فیه خوری اللہ تعالی تاسو پیه پا دغا نظام کی دا مخ کی نظام چې اللہ تعالی دا کم جوړ کرده سر دا پارا یعنی خدا و خواهن نو پا دغا نظام کی چې دا هر چار پار اللہ تعالی دا غی دا جنس نجوڑای پیدا کرده نو فیه زمیر دا قطراجی ده دا غلی کرده تفسیر جلالین لکرده یعنی فی الجعل المذکوری دا فی الجعل المذکور سشه ده جعل لکم من انفسکم دغا جعل تلا زمیر راجی ده یعنی چې ستاسو لپاره ستاسو جنس نه الله تعالی بی بیانې پیدا کړی دي نو په دغه جعل کې په دغه نظام کې او په دغه انتظام کې الله تعالی ستاسو نسلونه خورای یزرعکم پی تاسو خورای الله تعالی په دغه کې تفسیر سمرقندی معنی به خیا سنه کړی ده نو دغه الفاظ ولې کېدان سر پیدا وته درکې یو کسرکم پی تزویج بس معنی خلاصه کړی ده اس کا تاس چاہتا ہوا ہے چیدہ زمیر راجی را جعلی مذکور تا اگوی دا کنزلی کئی کدر تسوئی جعلی مذکور ستا ہوئی لکھی گی نو جعل لکم یعنی سمانا دا یو کسی رکم پی تزویجی تاسو چی تاسو اللہ تعالی دا بی بیانی پیدا کری و تاسو چی دا ودون وکی نو پا دی نظام کی اللہ تعالی تاسو خورائی تاسو زیادتی اللہ تعالی اس کے چر تا دا نکاہونو ترتیب نوے نارینه و زنانه نوے چی دای زنانه دا او دا نارینه دے نو بیا خو نسل نخوری دا کنا خو اللہ وی دغا نظام من لپیدا کدی رپارا چستاس دا نسل خور شی لیسا کمیس لیهی شیون نشتر دا اللہ تعالی پشاند کی هیچ شی او هو سمیع العلیم او دغا اللہ تعالی هر سا اوری البسیر او پا هر سا لیدون کیره لیسا کمیس لیهی شیون دی آیت کی اغا مشهور سوال لیو داغی جوابا دا کاب چره کاب تشبیحی دی مسلوم چره پا تشبیح تا پار رازی نو مانا دا جوڑی گی لیسا کمثله شیئن لیسا مثلو مثله شیئن نشتر دا اللہ تعالی دا مثل بشاند کسا شے نو دا خو مثل ثابت چو دا اللہ تعالی دا پارا نشتر دا اللہ دا مثل بشاند کی شے یعنی دا اللہ یو مثل دے و دا غی پشاند کی بیاد سوک نشترے دا مانا خو پاسی دا خسین دا اللہ تعالی مثل خو نشترے نو تاسو دا غی جواب کی دیر جوابونا علماء ذکر کری دی دا کمیس دهی که دا کاب چره دا زاید ده او دا زیادی ده دا پار دا تاکی ده مخ که تاست ما یو خبر کرده و پا کم ده که چه مپسرینو لیکلی دی او یا استازانو تاست ویلی دی چه دیده که دا فلانه لفظ دا زاید ده نو قرآن کریم که زاید مانا داره چه معنا اعتبار لا اغی دا معنا پا اعتبار سر اغا مقحم ده یعنی معنا بینه کیی خلیکی نا حسنی لبزی خم خپیدہ کرے دے دا مانان دا چی قرآن کی اللہ دا سی الپاد را اولی زائد دی پالتو دی نا نا پالتو خبر نا دا زائد یعنی پا اعتبار دا لپس سر دی ما پا اعتبار دا لپس سر حسن پیدا کرے دے خلیکین پا اعتبار دا مانا سر مقحم دے مانا بینی کی گی دا مانا دا نور خائص پا خبال پیدا کرے دے دا مانا ذکر کرے دا تفسیر سمرقندی دا مانا ذکر کرے دا وی حاز الکافو مؤکدتن وی دا کاب چرے دا تاک مؤکدتن در تاکید دا پار دے صرف لیس مثلہ شیئن وی المعنی لیس مثلہ شیئن نشترے دا اللہ پشاند گیت شوشے دا اللہ تعالی سر پزاد کی صفاتو کی دا اللہ تعالی سر شریک نشترے لیس مثلہ شیئن او دویم جواب علماء جی کر کردے چی دا مثل پا مانا دا صفت سر دے نو نشتره پشان د صفت د الله تعالی باندې هیڅ شي نو بیا هم صحیح کیږي معنی ډیر شي جوابونه دي خواسانه خبرت استما وکړه تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی لیس کمثله شی نشتره پشان د نشتره پشان د الله باندې هیڅ شي په ذات او صفاتو کې د الله تعالی سره هیڅ شي شریک نه دی او هو السمیع البصیر او دغه الله تعالی هر څه اوري البصیر هر څه لیدون کړي الله رب العالمین هر څه ویني او الله تعالی په هر څه باندې لیدون کړي لہو مقالد السماوات والارض خاص دا اللہ تعالی دا فارا مقالد السماواتی دا مقالد السماوات معنی دا مخ کی بیان شوی دا چی مقالد ستا ویلے کی گی دیدے کی لند معنی کردی دا تفسیر جلالین اگا معنی برتو کم پیدا بلد در کئی لہو مقالد السماواتی لہو مفاتیح و خزائنها من المطر والنباتی مقالد السماوات سمانا دا مفاتیح و خزائنها دا خزان دا اسمان او د زمکی خزانی د الله تعالی سره دی نو بیا د اسمان او د زمکی خزانی د الله سره دی دا خزانی څه شی دی نو من المطر والنبات پس مکه کې بارانونه دی دا غی خزانی د الله تعالی سره دی نو پس مکه کی پاسمان کی باران ندی داغی خدانی د دا الله تعالی سره دی، نو پس مکه کی نباتات دی داغی خدانی د دا الله تعالی سره دی، مقالید السماوات مان د غشل مفاتیح و خزائنها کنجیانی د خزانو د اسمان او د مکی د الله تعالی سره دی، من المطر و النبات یبسط الرزق لمن یشاء پر اخر رزق چاله چو غاړي و یقدر و تنگی الله تعالی رزق چاره پر چو غاړي، انه بكل شیء علیم یقینا الله تعالی په هر چیز باندې علیم پوی دی، په هر چیز باندې الله تعالی پوی دی. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. دی آیات کی دلیل وحی ذکر کیږي پرد شرک په حاکمیت باندې، اختیار د تشریع د احکام او د جوړولو د نظام او د قانون د جوړولو اختیار صرف د الله تعالی سره دی، بل چا سره نشته دی. نو دی باندې مونږ ډیره خبره وکړه بار بار چې څوک دا عقیده ساتي چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک قانون او نظام جوړولی شي، د حلال او د حرام اختیار د الله تعالی نه علاوه بل چا سره شته دی، نو دا سړی داسې مشرک دی لکه سړی چې لاړ شي او قبر ته سجده کوي. دا یو ځل نه، دو ځل نه، د لس ځل نه دا خبره زیاته وکړه. دا د عقیدی مسائل دي، دا وخامه خاص د کول غواړي. شرع علیکم اخکارا مقرر کړی دي استاذ دپاره، الله تعالی اخکارا مقرر کړی دي استاذ دپاره، من الدین د دین نه، ما وصوا به نوحا هغه چې پوخ او مضبوط او حکم کړی او په هغې باندې نوح علیه السلام ته، والذی اوحینا الیک او هغه چې وحی کړی دی مونږ تا ته، و ما وصینا به ابراهیم او هغه چې پوخ حکم یې کړی او په هغې باندې ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته. اوس هغه څه خبرې دي چې الله تعالی په هغې باندې حکم کړی دی، ان اقیم الدین چې دین قائم کوي، ان اقیم الدین چې دین قائم کوي، ولا تتفرقوا فیه او ډلې ډلې مه جوړېږئ په هغې کې، ډلې ډلې په هغې کې مه جوړوئ. شرع لکم من الدین، الله تعالی ستاسو لپاره مقرر کړی دی دین، دین ولیکیږي د دین ولیکیږي د زندګۍ قانون ته ولیکیږي، انسان چې په کوم قانون باندې عمل کوي هغه ته ولیکیږي، الله وی دا د لما مقرر کړی دی. تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا شرع علیکم یعنی بینا و وضح من الدین، الله تعالی بیان کړی دی، الله تعالی وضاحت کړی دی تاسو ته خپل دین، او دا هغه دین دی ما وصوا به نوحا چې په هغه باندې نوح علیه السلام ته موصیت کړی دی، والذی اوحینا الیک او هغه چې تا ته وحی کړی ده، و ما وصینا به ابراهیم او هغه چې مضبوطو کمی کړی دی په هغې باندې ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته، دې ټولو پیغمبرانو ته د یو دین وحی شوی ده. ما والذی اوحینا الیک تفسیر زاد المسیر لیکلی دی ما اوحین و اوحینا الیک من القرآن و شرائع الاسلامی، تا ته وحی کړی در سره، تا ته وحی کړی در قرآن کریم، او تا ته وحی کړی دا د اسلامی شریعت د شریعت د احکام وحی تا ته کړی دا، نور الدین با علاوه بل دین او بل قانون او بل نظام نه منی. دغه کتاب یو مسله خامخاز دکې، هغه مسله دا چې الله تعالی کم دین را لېګل دی، الله تعالی وې دغه دین ما مقرره کړی دی، د نوح علی السلام تم دغه حکم شوی دی، او دغه سی ابراهیم علیہ السلام ته، موسی علیہ السلام ته، عیسی علیہ السلام ته. نو تاسو به وایئ چې د دې دین نه مراد هغه دین دی چې اصول د دین تی مراد دی، د دې ټولو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصول د دین دا یو دی، او پاتې شول جزئیات. نو جزئیات چې دی د هر پیغمبر اغزان لدی، نو فروع د دین چې دی هغه د هر یو پیغمبر اغزان لدان لدی، اغزان لدی. اصول د دین چې دی ایمانیات، عقیده، توحید، حلال او حرام، نو دا اصول د دین دی، دا د ټولو دینونو ځای شانت کړي. خادر ټولو پیغمبران ته الله تعالی څه شی حکم کړي او ان اقیم الدین، مفسرین لیکلي دي دا ان اقیم الدین دا بدل واقع شو دی د ما وصوا به نه، الله تعالی د څه شی وصیت کړي او دی ته هغه وصیت دا او الله تعالی ان اقیم الدین چې دین قائم کړي، دین قائم کړي د پیغمبران زیماری سده، او بیا د پیغمبرانو چې څوک تابعدار دي دغه زیماری به سي انا قیم الدین چې دین قائم کیا، دین نافذ کیا. یو په دین معنی عام خلق عمل کول دي، دغه الله تعالی زمونږ استاد نه غواړي، زمونږ استاد زیماری او پرځه سده دین قائم کیا، او دین تاسو تمایل د الله تعالی قانون دی، د زندګۍ د تیرول چې کم نظام دی شریعت دی نو قائم کوي په خلکو باندې ځان مانی او منی څوک چې نه مانی په هغه باندې په زور باندې قائم کوي ولا تتفرقوا فيه او ډلې ډلې مکی گئی پاغي کې کبر على المشركين ما تدعوهم اليه کبر على المشركين ګران دی په مشرکانو باندې ما تدعون ما تدعوهم اليه اغه دین چې تا بلنه کې دا غي اليه غي تا الله تعالی وي په مشرکانو باندې ته چې کم دین ترا ولی دا پیډر ګران لګي نو ګور یو ساتاسو خبره باندې ځان پوی کیا مشرکان او د ټولي دنیا کافران چې په کومه خبره باندې دغه خپه کیدل او ګران په لګیدل اقی خبرې له زور ورکوي کته وس لاړ شي ته کافر د خبره کې چیرکه ځان له مونږ کا وتراوی کا وغو تراوی نه تهجد مسره ځند کا ته چیرې کافر ته چل کر روزا یو مې سره روزا ودا ونی ساغه وي درې مې ځان دم نسو کزما وسره ته زم نسم هغه زیل به ګوته ورلې د کافر چې هغه په خپه کیږي په دین کې نو کافران نن سوا په سر ټکی باندې خپه کیږي اقا خبره به عالم باغه خبره بیانې تبلیغی سی باغه خبره بیانې داعی دا حق باغه خبره بیانې چې هغه په کافرانو باندې ګرانه لګي په کافرانو باندې چې ګرانه لګي د الله تعالی د نظام خبره په بدلګي په کافرانو باندې چې ګرانه لګي نو د جمهوریت رد په ګران لګي هغه خبره وکي هغه خبره چې ته کافر ته کې چې هغه په مخ خوشاله دی او ته په مخ خوشاله الله تعالی وکبر علی المشرکین ما تدعوهم الی گرانا لگی په مشرکانو باندې ما تدعونا ما دا اغا قانون او دا اغا نظام خبره تدعونا تدعوهم چرا بلی تاسو غیدره الیه یغیتا نا الیه یغت شهره خو مخکې ذکر شو کنه تاسو تمویل او حینا الیک من القران و شرایع الاسلام ته دین اسلام احکامات دی غفی بدلگی نو دا خبره بیانول پکار دی علما نن سبا زما دا خبره مقصد بدانه چې دا خبر خطا ده علما نن سبا مخترین خطری شل او دیر شو 50 کال چې مخکې کوم مسله بیانوله قبرون ته سجدی مکو یو دا او دا او دا په پښتنو کې الحمدلله تقریبا دا شی ختم شوی دی هغه مسله او ته بیان کا چې عقیده برابر شي هغه مسله او ته بیان کا چې خلق دروجو مثال یو عالم دروجی فضایل بیانې نو خو اول دا ته پوسو کا او دې ته سوچ وکړو کا چې دروجی قبليږي کناسي اسی د خپل تړلې ده اغه مسله ته بیان ک چې دا روزه خو قبول شي کنه د تهجد مسله ته بیان نو اول تاغه مسله بیان ک چې دا تهجد قبول شي بیا کنه د تلاوت مسله ته بیان د سرسایي مسله ته بیان خو اول تاغه مسله بیان ک چې دا جدا کم د ته بیان چې دا خو په داخ به قبول شي کنه چې عقیده د شرک د عقیده د شرک په حاکمیت ده عقیده د جمهوریت ده عقیده د دموکراسي ده نو تو تسلزل وای منځونه کوانو کوي به خو قبليږي خوننو چې قبليږي نو څه شي پکېته اغه خلک وای وې ټول چارګل جوړې او عزت په د کټکو مګه سوي نو ټول چارګل جوړې خپل ته کې پوزه کټدا پوزه کټدا د چا عقیده د توحید نشته لري چې عقیده د توحید نه نن منځونو باندې پسکه چې منځونه پکې اول ته اصل مسله بیان ک نو سید د شرک هغه صورت وس نشته لري په دنیا کې وړیر زیات کمی ای به د سنن چې نشته لري خدا به کمی په کم علاقه کې په کم ځای کې چې د کمی مسلې اهمیت دی ضرورت دی نو هغه مسله بیان ول غواړي ستا په کلی کې ستا په علاقه کې څوک بوتانو ته سجدی نه کوي او قبرونو ته څوک سجدی نه کوي بل شرک پکې نشته لري نو ستا دا بل مسله را بیان کا چې لکه دا جمهوریت هم کوپر دی دا شرک دی که جمهوریت هم معنا نم الله تعالی عبادتونه قبله هیڅ شی دی نه قبلیږي دا مسله بیان کا مهم مسله او خيار سړی داعی د حق او صحیح عالم دغه دی چې دغه وخت په مناسبت باندې خبره وکړي او دې وخت کې جریده دا ډیره مهمه خبره چې خلک دا مسله بیان کړي کبر علی المشرکین اگران لگی په اگران لگی په مشرکانو باندې ما تدعون ما تدعوهم الیه اغه دین چې تاسو بلنه کوي د دې مشرکانو الیه یغیتا الله یجتبی الیه الله یجتبی الله تعالی غورکی الیه الله یجتبی الیه الله تعالی غورکی دغه لیکل دي د تفسیر زاد المسیر یجتبی په معنا د یستفی سره دی او الیه معنا سره یعنی لدینه وسمانه پورا وکي الله یجتبی الله تعالی غورکی من عباده لدینه من عباده لدینه الله تعالی غورکی د خپل بندگانو نه د خپل دین لپاره مې یشاو د چاره لپاره چې وغوړی و یهدی الیه او هدایت ورکی الله تعالی الیه الی دینه مې یونیب ها چاته چا ورګرځي حق ته دوه درې معنی ذکر کړی دی مفسرینو دوه معنی ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی دوه معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر مَن یُنِیب بَانَ دَرَچِ یَرْجُو إِلَى طَاعَتِهِ تَفْسِیر زَادُ الْمَسِیر دَغَ مَانَ کَیدَ ويهدي اليه او هدایت کوي الله تعالی الیه د خپل دین طرف ته مېونیب د هغه چا چې هغه ورګردی طاعت د الله تعالی ته په چا کې چې د الله تعالی اطاعت او تابعداری نو الله تعالی د خپل دین ته هدایت کوي دوی معنا دي کرکړی تفسیر سمرقندی مېونیب معنا دار چې مې يقبل الیه څوک چې الله تعالی ته توجه کوي نو الله تعالی او تر خپل دین هدایت کوي او څوک چې الله تعالی ته توجه نه کوي د الله نه توجه بل طرف ته لانو الله تعالی تر خپل دین هدایت نه کوي او بل معنا ذکر کړی تفسیر سمرقندی مېونی مې یجتهدو بقلبه څوک چې بر خپل زړه باندې کوشش کوي چې الله تعالی ته ورو ګرځي نو الله تعالی تر خپل دین هدایت کوي او څوک چې په زړه نه کوشش نه کوي الله تعالی تر خپل دین هدایت نه کوي ويهدي الیه او هدایت ورکړي الله تعالی د خپل دین طرف ته مېونی او څوک چې هغه ورګرځي حق ته وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کے جواب دا بلی شبہ حاصل دا شبہ دا دے تاسو چی دعوت ورکوی کوم دین تا نور دی دین نہ ہڑیر علماء مخالف دی دا غٹ سوال دے دا کے جواب اللہ تعالی ذکر کے تاسو جرا کما خبر کوی د جہاد خبر کوی د قانون خبر کوی د رد جمہوریت خبر کوی نو تاسو نہ ہڑیر غٹ علماء خلاف دی دی آیت کے اللہ تعالی دی جواب ذکر کے نن سبا ہم دقه خبر کیگی کنا او بیا خصوصا د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدین په خلاف باندې یاره وې د دین خپلر غټ غټ علما خلاف دی مخکې چیرې 1500 شپږسو علما او چیرې په تور کړی و او بیا چیرې شپې ته وتیاو پکې او څوره مخکې په تور کړل چیرې دا باغیان دیو دا چیرې دیو په خلاف باندې jihad کیږي زمو په خلاف باندې jihad کیږي نو تاسو نه غټ غټ علما خلاف دی نو دی آیات کې الله تعالی داغه جواب ذکر کړي مخالفت د علما ولا اعتبار نشته رې ځکه علما چې اختلاف کړی دی د علم نه ورستو کړی دی او د زده او د عنااد دوج نه کړی دی تاسو په یو بل ټکی وای علما اختلاف ولې کړی دی jihad سره د غی بادشاہی ورانیږي د غی مدرسه په کې مین نزی د غی مزی ختمیږي وس ډیر علما د سری پاکستان کې غی تر وړي د جمی پته نه لګی دا وړه دی کدا جمع دی کدا څه شی دی هغه د ویني رنگ نه دی لیدل په ټولو مرکه چې د ویني رنگ څنګه تاسو تماره بادشاہ د غزوی خبره کړی نو چې دغه سره بادشاہ زوی یو د ویني رنگ غن نه پیژني بادشاہ چرے بادشاہ زوی ډیر کړت پړت کول وې دزمه jihad دزمه خلکو تویل کر بادشاہ زوی مزه مکه و بیا سینه چی خراب شي وینا نه دې زل خما خازم چلار د سړی سره مورچه کړي جنگ شروع شو درز درز شروع شو نو د سې ویل چی وې دغه وې زخمی شوی ما مرګری ته یغه ویل کم ته کم طرف نه زخمی شولې ته څنګه زخمی شوی ته هغه وی کدر د کروینی رنگ زیړی نو زبیا زخمی شوی ما زیړ نو هغه پرتو گنده کړی وو دا درز درز نشی دی دغه نو چا چې دا درز درز نه یوریدل نو هغه به دا خبرې کیا نو الله تعالی وی کستا سو کتا ته سوګ دسی وی چې علما د نه خلاف دی نو علما خلاف دی د خپل مفات او پر خلاف دی د خپل دنیا داری د پر خلاف دی یو سره تاسو ته مویل پاکستان په وجه بار بار وی دی مجاهدین تویل چې را دا خو دا پوجان خو مسلمانان دي دا کلمه وینه تاسو ولې په خلاف باندې jihad کوي وې دا خو مسلمانان دي بیا یو ورځ پوجان چرته ولاړو په جګپاین کې را پوسکړیو یو دولت یې والے الکه وې دا غټ کافر دي ښا نو چې دا په دوه ولاتو باندې کافر کیږي چې دا وهی او زمای بیخ بنیاد وېسته تاسو ته مونږ مار ته خبره کړی و چې زمونږ ژوندۍ زمونږ د شهیدانو نه کم دي زمونږ شهیدان زیات دي زمونږ ژوندونه و سره د یو ورځ نه بلې ته وګورئ زمونږ د کوندو د ایتمانانو حالت وګورئ د بل څو وګورئ زمونږ د جماعتونو د مدرسو حالت وګورئ پاکستان کې نش په دولت باندې کافر کیږي او جماعتونو ورانی فقې باندې نه کافر کیږي دا عجیب خبره ده تر چې دولت در کې نو بیا کافر کیږي خو زما چې په زرونو کوندې ما تناستري فقې باندې نه کافر کیږي د الله تعالی دین او د الله په قران باندې او د الله په کتاب باندې د ځکه بیا نه کافر کیږي او ستاره چې دولت در کې بیا غټ کافر شي دا عجیب اونته خبره ده بیا وما تفرقوا ډلې نه جوړ کړې دي خلکو اختلاف نه لري الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دغه نه چراغله دي ته علم بغيان بينهم من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد تفسير جلالين دغه لیکلي بغيان د وجد زدنا بينهم د دې فهمند کې ولولا كلمه سبقت من ربك نو سوال کې سوال درازي سيد ذا نبي په دې باندې عذاب ولې ناراضي الله تعالی دغه جواب ذکر کړي د دې تاخير د عذاب د پر الله تعالی نیټه مقرره کړې ده پاغي باندې برازي ولولا کلمه کشرت نه وي نیټه مقرره کړې شوی سبقت من ربک نیټه مقرره کړې شوی مخکې من ربک ساده رب د طرف نه اله اجل مسما تر د نیټه مقرره پوري لقضیه بینهم نخام خواب ایسر بشیوی دریو پمیند کی علاج المسمى تفسیر سمن قندیلی کری دی بی تاخیر العذاب الى وقت معلومین دا اللہ تعالی دری تاخیر دا عذاب یو پیسلہ کری دی زر اللہ تعالی چرا دا غا عذاب نور کئی مردیو جنا علاج المسمى تفسیر سمن قندیوی بی تاخیر العذاب الى وقت معلومین پا تاخیر دا عذاب بانی تر دا غا وقت معلوم پوری لقضی بینهم نو پیسلہ بشیوی دری پمیند کی و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَنَا كَسَان أُورِثُوا الْكِتَابَ چور کلی شو د غیته کتاب لفی من بعدهم رستر دغنه دا من بعدهم دا ضمیر چا ترجره نو تفسیر زاد المسیر وی من بعد انبیائهم اغه کسان چور کلی شو د چپات کلی شو د غیته کتاب من بعد رستر خپل مشران نو رستر خپل انبیونه لفی شک منه نو خامخادی په شک کی دی منه ضمیر چا ترجره تفسیر زاد المسیر وی منه یعنی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم او تفسیر سمرقندی لیکلی دی منه ضمیر راجر قرآن کریم تا و ان الذین اورثوا الکتاب مراد درین کم خلق دی مفسرین لیکلی دی مراد درین نیمګړی مولیان تی مراد دی پورا علم نه حاصل کړی خو لګ لګ علم ترې د خلاصې او د مولی د دمنی مولیان دی او قدرې مولیان دی صرف د لګ لګ صحیح ویل دی نو لفی شک منه خام خادیو په شک کی دی د دین د نبی علیہ السلام نه دا منه یا دویم موجه دویم معنا دا ده دریم معنا یو قول دا شو چې زمیر راجه د محمد صلی الله علیه وسلم ته دویم دار چې زمیر راجه د قران کریم ته او دریم معنا علماو ذکر کړی ده دا منه دا من اجلیه ده او دا زمیر راجه د تفرق د علماو ته نوس معنا ودی سکوي وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ وَيَقِنَنَا كَسَانْ چَغِيدَ پَاتِقْلَ لَشَوِدَ كِتَاب مِن بَعْدِهِمْ رُسْتُ رَخْبُلُ مَشَرَانُنَا لَفِي شَكِّ مِنْهُ دِيو خَامَ خَابَ شَكِّ دِي مِنْهُ دَ وَجِدَ اِخْتِلَاب دَ رِخْبُلُ مَشَرَانُ عُلَمَاوْنَا لان لکه شران علما چې کم پارغي گی دا یو ورځ نه بلې ته زیاتی گی دا کشران بیا د حق خلاف ولي کیا زکه د دې د مشرانو د اختلاف د وجه نه په کشران کې به اختلاف راشي دا کشران د جهاد نو ولی خلاف دی هغه مشران خلافین او کشران بیا ځکه خلاف کوي مریب پکلک شکی تفسیر سمرقندی لیکلی دی مریب سمانه ده یعنی ظاهر الشکی چې راغي بالکل هغه شک چې ښکارا دی فلذالک فدعو نو فلذالک دغه لپاره فدعو ته دعوت ورکوه فلذالک لذالک دغه لپاره یعنی د الله تعالی دغه دین د لپاره ته دعوت ورکوه رب تیر ما قبل سردار مخکیات کہ اللہ تعالی چې خلق د الله تعالی په دین کې اختلاف کړی دی نو صلی الله تعالی د دې اختلاف د ختمېدو لپاره قران صحیح بیان کې چې دا اختلاف ختم شي صحیح قران بیان کې صحیح اختلافات به ختم شي فلذالک فدعو لذالک کې د عالم اجلیه دی د خلق د اختلاف او د تفرق د وجه نه فدعو یا دویم معنا علما ذکر کړی دی وای دا لذالک د عالم په معنا د الی سره دی الی ذالک او ذالک کی اشاره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت تو دین ته کی اشاره ده الی ذالک دغه دین ته فدعو دعوت ورکاو ته دوه معنی می توکللی یا لام په معنا لام اجلیه دی او ذالک کی اشاره ده دغه تفرق او اختلاف ته لذالک دغه اختلاف او تفرق د علما او د وجنه دعوت ورکاو د الله تعالی دین ته یا د لذالک کی د لام په معنا د الی سره دی او ذالک کی اشاره ده د دین د الله تعالی ته نو الی ذالک فدعو د الله تعالی د قانون او نظام ته دعوت ورکوه واستقیم کما امرتا واستقیم او ټینګ شه کما امرتا لکه څنګه چې ته حکم کړل شوی دی ولا تتبع اهواهم او تابعداری مکوه د دې خواهشاتو نن سبا د دنیا خواهشات سې دیموکراسي دا ردی خواهشات دی ټولی دنیا الله تعالی د دې تابعداری بیان کړي وقل اوای امنت بما انزل الله من کتاب وقل وای امنت ایمان راوړل دی ما بما انزل الله پاغ سبانی چی نازل کری دی اللہ تعالی من کتابین هر کتاب چی دی من کتابین هر کتاب چی اللہ تعالی را لگل دی نوائی چی زمان پاغی بانی ایمان دی و امرتو لی اعدل بینکم او حکم قلی شد ما تا چیزا انصاف و کمستاس و میند کی و امرتو لی اعدل بینکم اللہ ربنا اللہ تعالی رب زمانگره و ربکم دا غزی کر کی گی لس جملی زکر شوی دی او دا غلس جملی طول آداب دی رفار دا داری دا حق دی آیاتون کی آغا بیانی گی الله ربنا الله تعالی رب زمون غره او ربکم استاوس رب دی لنا اعمالنا زمون غ پر بدلا زمون غ عملونه دا ولکم اعمالکم او استاوس د پر بدلا استاوس د عملونه دا لا حجت بیننا و بینکم نشتر حس جگڑا زمونگا استاس فمینس کی لا حجت بیننا و بینکم دیده کی دا حجت با فمانا دا دلیل سر نکوی ترجمم چی دا غوکرلا دا ترجمه غلط را دا صحیح نده لا حجت بیننا و بینکم نشتر زمونگا استاس فمینس کی سو حجت و دلیل نشتر چی دا مانا و کی نولی د نبی علیہ السلام سره دلیل نه وری پس خبر خپل خبر باندې نه دا معنی وکوي تفسیر زاد المسیر او تفسیر جلالین معنی کړی دا قال مجاهد امام مجاهد رحمت الله علیه معنی کړی دا لا خصومت بیننا و بینکم زمونږ استاد فهمیند کی هیڅ خصومت او جګړه نشته خصومت نشته جګړه یعنی کڅوک دا الله تعالی دین نه منی نو جګړه نشته خو مونږ ته دا الله تعالی د دین دعوت ورکو لا حجت بیننا و بینکم دغه معنی ده الله یجمع بیننا الله تعالی بجمع راولی الله تعالی برایو دې کومنګا از جمع بکی الله تعالی جمعواله براولی الله تعالی دوم فهمین کی و الیه المصیر او خاص الله تعالی تور گرزی دل دی والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب لهم من بعد ما استجیب له حجتهم داحجۃ دی آیت کی الله تعالی تسلی کر کے دعوت کو ان کی تا جس تا د مخالفین و دلائل اغټول بیکار دی دغه هیڅ پروا مکوا دغه پروا مکوا مخکی اومنگ دا خبر کڑی وا یو سور دی مخکی او دغسی یو زلنا دو زلنا دیر کرت دا شوی دی دا پاکستان دا علماء چی کم دا ایسای او دا کم دا پوچ پا اشاراتو بانی چلیگی اگی تا دا تحریک طالبان پاکستان دا مجاہدین لخوا دا علماء لخوا دا ویلی شوی دی ساس را کم دلیلی یو درمگڑی زی اوٹا کئی پا اگی که منظر وکو پا اگی وانی بباسم بحثا وکو پا پاکستان کی دننه ډیر خلک هغه علما کرام چې هغه حق برس علما کرام دي د الله تعالی په دین باندې خپکیږي هغه ته دعوت د مناظری دعوت د مباهله بار بار ورکړل دي چې راشي مولانا عبدالعزیز حفظه الله تعالی د اسلام آباد هغه ته دعوت ورکړل دي چې راځي د مناظری او د مباهله چیلنج دي یوازې مناظره نه مباهله بم کو مباهله دا چې تاسو خپل اولادونه راوباسي شاګردان براولي مونږ خپل راولو په یو میدان کې وکینو تر هغه پورې بنه پاسو دا به وای چې الله تعالی کم پکې پناه حق دی هغه تبا کوي سو پورې تبا شوی نه نو پاسو دی بل نو نه مناظره وکړه نه مباهله وکړه نو دی آیت کې الله تعالی تسلی ذکر کوي دا عید حق ته چې ته په حق باندې ستا سره دلایل حق دی ستا د مخالف سره دلیل نه نشته او که دلیل نو سره یغه بیکار شه دی هیڅ شی نشته او که دلایل نو بیا ولی مخې ته ناراضي والذین یحاجون فی الله او هغه کسان چې جګړه کوي په دین د الله تعالی کې تفسیر سمرقندی وی فی اللہ یعنی فی دین اللہ تعالی او دیده کی مفعول به هدف دا والذین یحاجون فی اللہ او آغا کسان چی اغا جگڑی کئی پا دین در اللہ تعالی کی نبی یهود خپل پیغمبر سرا نبی یهود لپس دیکھ کی مقدر دید آیات پا بیا پاسان مانی ولگی من بعد مستجیب لہو پس داغی نچی قبولیت کل شوی دی داغی رست داغی نچی قبولیت کل شوی دی داغی دا دی سمانه دا دی بانی بزان پویا کئی تفسیر سمرقندی او تفسیر زاد المسیر مانا کری دا من بعد ما استجیب له ورست دغه نه چې قبولتیا شوی دا د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما دخل الناس فی الاسلام من بعد ما دخل الناس فی الاسلام کچرته دا پیغمبر پناه حق باندې او د دعوت چره پناه حق باندې نو ډیر او خیاران خلق چې پچا کی او خیارتو به چا کی عقلی نو اغي دا توحید قبول کړی دی د الله تعالی دین منل دی نو دی ته وی الزامی حجت په منکرین باندې کدا دا دومره خطا شوی دا د پیغمبر په دومره په خطا باندې نو بیا خو ډیرو خلکو هغه غټو غټو خلکو بده باندې ایمان هم راوړی دی نو بیا غو دا ایمان ولې راوړ حجتهم خصومت دا غی دا حجتون عند ربهم دا حجتهم دلیل خوردیو سره نشته دی نو تفسیر زاد المسیر معنی کړی دی چې دې کې دا حجتهم په معنی د خصومتهم سره دی نو معنی اوس دا شوله حجتهم خصومتهم د دیوا خصومت او جګړه کول سا سره دا حجتون باطل دی عند ربهم پنی ضرب د دیو باندې او علیهم غضب او په دیو باندې غضب دی ولهم عذاب شدید او دیره فار دی عذاب ډیر زیات سخت الله الذي انزل الكتاب الحق ترغیب دی قران کریم ته تاسو ته حجت د الله تعالی را رسیدلې دی حجت د الله تعالی سره هغه د الله تعالی کتاب دی الله الذي الله تعالی هغه ذات دی انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب بالحق تفسیر سمرقندی لیکلی لبیان الحق قرآن کریم اللہ تعالی را لگره دیر پار دا بیان دا حق والمیزان را لگل دا اللہ تعالی میزان تلا اللہ تعالی را لگل دا کما تلا اللہ تعالی را لگل دا دا تلی نمورات چا شیده تلا دا چا سر دا نتاسو با جواب کرده دی چی دا تلی نمورات چا شیده تفسیر سوان قندی دو معنی کرده دی او دیر بہترین معنی دی وی دا دی المیزان نمورات چره العدل اللہ تعالی دا قرآن نا لگل دی واللہ تعالی انصاف را لگل دی دا تلی نمورات چا شیده انصاف تی مورات دی په طلبانی طول کیږي چې دا دوانه چا بړی او شندګی شي نو دغه سي الله تعالی دا عدل او د انصاف خبره کړی دی چې پیسې خبره کینو د سي په انصاف باندې خبرو کې دا دوانه ترپونه برابرۍ نو دا میزان نو مراد څه شری عدل تی مراد دی دوی معنی ذکر کړی تفسیر سمرقندی هی الحدود والاحکام والامر والنهی د دې نو مراد چې حدود او احکام او امر او نهی تی مراد دی هی الحدود والاحکام والامر والنهی دغه تی مراد دی الله تعالی را لګره دی المیزان تل الله تعالی را لګره دی حدود احکامات امر او نهی الله تعالی را لګره دی و ما یدریکا او سشی خبر در کړه دی ته لعل ساعت تكون قریب لعل ساعت قریب کې دی شی د یقینا د قیامت نږدې دی الله تعالی تعالی سشی چا د خبر در کړه دی قیامت تو وار کی قیامت نږدې دی یستعجل بها الذین په تلوار سره غواړي د قیامت کسان لا یؤمنون بها چی ایمان نراوڑی پا داغی بندی چی ایمان نراوڑی پا داغی بندی دا لعل ساعت قریب لعل وقت ساعت قریب یا دوی منا لعل مجیع ساعت قریب دا مستقل کلام دیر مقی سر تعلق نشتره و ما یدریکا تا تسیش خبر کردی پا وقت در اطلالو دا قیامت بانی تسیش خبر کردی نو دیده بانی وقف لعل ساعت قریب نو کیدیشی راتلل دری قیامت چی رغا نیز دیدی کیدیشی قیامت دا راتلل چی رغا نیز دیدی وس اللہ تعالی ذکر کئی ذکر دا حال دا قیامت او اللہ تعالی ذکر کئی زجر منکرین دا قیامت تا یستعجل بها الذین پا تلوار سر غواڑی دا قیامت آ کسان لا یؤمنون بها چی ایمان نراوڑی پا غی بندی والذین آمن و کسان چی ایمان نراوڑی دے مشفقون منها اغا یری گیر دا غینا دری قیامت نا یر کون کنی ويعلمون او يقين كيغا ان الحق وكيغا قيامت رات الحق دي المؤمن مسلمان مدح الله تعالى بيان كري دي پديك چي قيامت حق دي دا مؤمن مسلمان عقيده بداي او بل دا چي مؤمن مسلمان دا قيامت تبارك يريگي هم دير مفسرين لكلي دي اشباق غير توي چي پزلك دي انسان ير راشي او داغي اثر پاندامون بنديوشي نو دي تا ولكيگي اشباق نو د مؤمن مسلمان په ځل کې بعد قیامت په واره کې د سیری چې د دې د ځلنې د اثر را خور شي او د اندامونو ته را ورسیږي په مخ باندې اثر وشي په لاسونو باندې په خپو باندې په سترګو باندې اثر وشي د مؤمن مسلمان د صفت د چې د قیامت نه دومره یری والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل مشفقون منها غیر کې یریږي د قیامت نه ويعلمون یقین کوي انها الحق او چې قیامت حق دی الا خبر شی ان الذين يمارون في ساعته اکسان چې جګړه کوي په واره د قیامت کې لفي ذلال بعيد هغه دی په گمراهی ښکارا کې په گمراهی لري کې حق نه یو دی مطلق ذلال او دیم دی ذلال بعيد مخکې راغی تفصیل بار بار ویل شوی دی الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله تعالی پورا مهرباني کوونکې رې په خپل بندگان باندې يرزق من يشاء الله تعالی روزي ورکړي چې چا وغواړي وهو القوي العزيز او دغ الله تعالى طاقت ولدي العزيز ذو رور ذات دي الله لطيف بعباده كتاسو پورا ددي وضاحت واړي نشل معنی امام قرطبي ذکر کړی دی الله لطيف بعباده مخکی غالبا د تفسیر مظهری په حواله باندې تاسو ما ترجمه کړی و الله لطيف بعباده الله محسن الى خلقه الله تعالى د خپل مخلوقات سره احسان کوي ان کې دی یا لطیفن فمانا دا باریک چیزونه الله تعالی یینی یرزق من یشاء الله تعالی رزور کی چاته چو غواړي وهو القوی د الله تعالی تو طاقت ولده ال عزیز الله تعالی زور اور ذات دی من کان یرید حرس الاخره نزید له فی حرسه ورستو مخک الله تعالی ذکر کا رزق دنیا اوس الله تعالی ذکر کئ ترغیب ال الاخرت او تزہید په دنیا الله تعالی ذکر کئ ته دنیا سره ډیر زړونه ملګوی بلکه خپل رغبت او خپل ټول شوق اخرت طرف ته پیدا کړي دې کې ستاسو د ټول مؤمنان مسلمانانو خیر دی من کان یرید او څوک چې غواړي دغه سی آیات مخ کې بار بار ذکر شوی دی سوره بنی اسرائیل اتلسم او نلسم آیات کې موږ ستیر شویم من کان یریدو دې په عبارت کی تقدیر دے تفسیر سوان قندیو من کان یریدو بعملہ سوک چی غواړي په خپل عمل باندې حرس الاخرت گٹ د اخرت نزيد له فی حرس نو زیات بور کومنګدتا په گٹ دا کی زیادت بو کومنګدتا داغه په گٹ کی و من کان یریدو حرس الدنیا او سوک چی غواړي په خپل عمل باندې گٹ د دنیا نوتی هی منها نو مونږ ورکو غی تر دنیا دا گٹ او مالو